billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ubdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hürmeti habibikel emin. Kâle Allahu Teala fi kitabihil kerim. Estaizu billah. Ya eyyühen nas, inna khalaknakum min zekerin ve ünsâ. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم مؤمنين kıymetli Müslüman hanımefendiler, üzerinde açıklamalarını yapmaya çalıştığımız ve sohbetimizi devam ettirdiğimiz ayet-i ilahiyeyi bugün de yine içinde taşıdığı ciddi manalar itibariyle ve üzerimize taalluk eden hakikatler sebebiyle ayet-i kerimenin bir kısmını yine bugün dersimizde, sohbetimizde açıklamaya devam ederek zamanımızı ezan-ı Muhammediye kadar değerlendirmiş olacağız. Bugünkü üzerinde açıklamalarda bulunmak istediğimiz kısım inne ekremekum indallahi etkaküm ayet-i kerimesinin manaları olacak. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yukarıda insanları bir kadınla bir erkekten yarattığını, sonra bunlardan kabileler, kavimler, soylar ve sülaleler, milletler halinde insanların bu temelden yayıldığını, çoğaldığını ve bunların da birbirleriyle tanışmak, birbirleriyle konuşmak, birbirleriyle hayırda, iyilikte yarışmak maksadıyla çeşitli kabilelere, çeşitli milletlere, çeşitli kavimlere ayrılmış olduklarını beyan ettikten sonra inne ekremekum indallahi etkaküm ayetiyle de değer hükmünü Rabbimiz ifade buyuruyor. İnne ekremekum demek ey yeryüzündeki insanlar, yukarıda öyle geçti. Ya eyyühen nas, ey bütün dünyanın insanları, bütün dünyanın neresinde insan varsa, neresinde dünyanın insan toplulukları varsa, hepsini içine alan bir hitab-ı ilahi olarak ayet-i kerime başlıyor. Ve ayetin sonuna doğru Rabbimiz bu insanlar üzerindeki değer hükmünü, kıymet hükmünü inne ekremeküm indallahi etkaküm ayetiyle kesin hükmünü veriyor. Hükmünü bu ayet-i ilahiyeyle belirtiyor. Bu ayet bildiğiniz gibi Hucurat suresinin 13 numaralı ayet-i kerimesidir. Ey bütün dünyanın siyahıyla, beyazıyla, Asyalısı, Avrupalısı, Afrikalısı, Avustralyalısı, dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun, Mozambikli, Somalili, Endonezyalı, Malezyalı, Cezayirli, Tunuslu, Faslı, Sudanlı, Türkiye'li, İranlı, Afganlı, Hintli, Japon, dünyanın bütün milletlerine ayrılmış, kavimlerine ayrılmış, soylarına, boylarına ayrılmış bütün insanlara hitaben Rabbim buyuruyor ki, İnne ekrameküm, sizin en şerefliniz, sizin en şerefliniz, burada bir şeref kelimesi var. Ekrem kelimesi, Arapça kerem kelimesinden geliyor. Kerem kelimesinin de manası şeref anlamındadır. Kerem demek, şeref demek. Kerim adam demek, Allah katında şerefli adam. Şeref, izzet, şeref, kerem, değer, kıymet, önem, ehemmiyet gibi çeşitli manalara gelen bu mübarek kelime, burada sizin Allah katında en şerefliniz, yani ne demek? Allah'ın en çok değer verdiği, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği, en çok değer verdiği, kıymet verdiği insanlar, acaba yeryüzünde Allah-u Teala insanların içinde en fazla kime değer veriyor, kime kıymet veriyor, kime önem veriyor, kime şeref veriyor diye insanın zihnine, aklına bir sual geldiği zaman, işte bu ayet-i kerime insanların zihnine gelen bu sualin cevabını veriyor. Acaba Rabbimizin, Mevlamızın, Rabbül Aleminin, Allahu Teala'nın katında, yanında, indinde insanların en şereflisi kim, en kıymetlisi kim, en önemlisi kim diye sorulduğu zaman, işte ayet, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ, Allah katında sizin en önemliniz, en kıymetliniz, en değerliniz, en şerefliniz, en tekvanız, Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getiren, Allah'ın yasaklarından sakınan, Allah'tan korkan, Allah'ın rızasını her işinde esas kabul eden, Allah'ın yolundan giden, Allah'ın emrine göre hareket eden, Allah'ın yasaklarından sakınan, Allah'ın hükümlerini uygulayan, Kur'an'ı kendisine rehber edinen, Hazreti Muhammed Mustafa'yı kendisine kılavuz kabul eden ve devamlı olarak ahiret hesabıyla hareket eden, Allah korkusunu kendisine prensip edinen ve böylece İslam çizgisinde, Kur'an çerçevesinde hareket eden insan, Allah katında en şerefli, en kıymetli, en önemli insandır manası tecelli ediyor. Bu ayet-i kerimeye göre müşahhas, yani çok açık, çok anlamlı bir ifadeyle söylemek gerekirse, şu anda dünya insanlarının, dünya devletlerinin, dünya milletlerinin içinde Avrupalılara göre, Amerikalılara göre, Asyalılara göre neyse, en değerli adam, en kıymetli adam, en pahalı adam, en önemli adam, sorsanız bu serserilere, Amerikan Cumhurbaşkanı en önemli adamdır derler. Amerikan Cumhurbaşkanını en önemli, en ehemmiyetli, en değerli insan olarak kabul etmiş olduklarını söylerler. Allah bunu kabul etmiyor. Allah'ın kitabında bu anlayış asla kabul edilmemiş. Şu ayeti kerimeye göre sokakları süpüren, sokakları süpüren, caddeleri süpüren, apartmanların önlerinden çöp alan, çöplükleri toplayan bir çöpçü kardeşimiz, eğer mümin ise, 5 vakit namazını kılıyorsa, Allah'tan korkup haram işlemiyorsa, gücünün nispetinde Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, işte bu sokakları süpüren çöpçü, vallahi Allah katında Amerikan Cumhurbaşkanı'ndan daha şereflidir. Ölçü budur. Ölçü Allah'ın koyduğu ölçüdür. Hüküm Allah'ın koyduğu hükümdür. Karar Allah'ın verdiği karardır. Allah'ın hükmünün üstünde hüküm olmaz. Allah'ın kararının üstünde başka bir karar olmaz. Çünkü Allah'tan daha kadir, Allah'tan daha muktedir kimse olmaz. Ve huve ala külli şeyin kadir sıfatı yalnız yeryüzünde Allah'a mahsustur. Yani her şeye kadir olan, her şeye kudreti yeten, her şeye hükmü geçen, her yiğidi, her kahramanı, her hükümdarı günü geldiği zaman ruhunu kabz eden, ruhunu kabz eden, ölüm denen bir hükümle yeryüzünde ne kadar hükümdar, ne kadar kral, ne kadar paşa, ne kadar padişah, ne kadar şu, ne kadar bu insanlar olursa olsun hepsini günü geldikçe, zamanları geldikçe, ecelleri geldikçe almaya, dünyadan almaya, hayattan almaya gücü yeten, kudreti yeten sadece kainatı yaratan Allah-u Teala'dır. Ondan kudretli, ondan kuvvetli, ondan hükümlü, ondan daha hükmü geçerli olan bir kudret yok ki onun kudretinden bahsedesiniz. Bundan dolayı sıkıntıya düştüğümüz zaman, arzu etmediğimiz zaman, başımıza bir musibet geldiği zaman, başımız bir dara düştüğü zaman ne diyoruz? La havle ve la kuvvete illa billah. Bakın, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın kuvvetinden, Allah'ın kudretinden daha üstün kudret yoktur. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın kuvvetinin üstünde kuvvet olur mu? Allah'ın kudretinin üstünde kudret olur mu? Nice kudretliyim diyenler, nice kuvvetliyim diyenler, bana hiç kimse etki yapamaz diyenler, beni kimse dövemez diyenler, beni kimse makamımdan alamaz diyenler, beni kimse yerimden edemez diyenler, ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım diyenler, hadi yeryüzünde bundan, hepsi gitmiş, hepsi göçmüş, gitmeyen kudret, gitmeyen kudret Allah-u Teala'dan başkası değil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ne güzel dua, ne güzel ifade, ne güzel ayet, ne güzel mana Rabbimizi ifade ediyor. O halde İslam hükmüne göre, Kur'an'ın şimdi arz ettiğim şu ayet-i kerimesine göre Allah'tan korkmayan, namaz kılmayan, haramları işleyen, günahlardan sakınmayan, nefsine tabi olan, keyfine tabi olan, sorumluluk duygusu taşımayan, imandan mahrum, İslam'dan mahrum, Kur'an'dan mahrum bir adam Cumhurbaşkanı da olsa Allah'tan korkup imanla, İslam'la hareket eden bir çöpçünün yanında Allah katında o çöpçü, o bekçi, o sokaktaki adam Cumhurbaşkanlığı köşkündeki adamdan daha şereflidir, daha kıymetlidir, daha önemlidir, daha değerlidir, daha cennete layıktır, daha cennete yakındır, daha Rabbül Alemin'e yakındır. Değer ölçümüz budur. Ona göre yeryüzündeki insanların değer ölçüsüyle Allah'ın kitabındaki değer ölçüsü görülüyor ki asla birbirine benzemiyor. Bize lazım olan Allah-u Teala'nın değerlendirmesidir. Kur'an'ın önemi buradan ortaya çıkıyor. Bir misal vermek gerekirse, bakınız, yeryüzünün en önemli, en kıymetli, en değerli mahlukatın, yaratılmış olan bütün varlıkların yaratılmasına sebep olan ve her şeyin, her mahlukun onun yüzü suyu hürmetine yaratılan, onun şerefine yaratılan, onun önemine bina yaratılan bir varlık var. O da nedir? وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Bütün alemlere rahmet olarak gönderdim dediği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Yeryüzündeki varlıkların, mahlukların, mevcutların en üstünü Allah'tan sonra Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Allah'tan sonra en üstün, en önemli, en ehemmiyetli varlık Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Tereddütsüz, ihtilafsız hadise biledir. Hazreti Muhammed meleklerden de üstündür. Meleklerden vesairelerden üstündür. Peki böyle olunca bizim aklımıza gelen bugünün insanının değerlendirmesine göre lazım gelir ki Hazreti Muhammed madem ki bu kadar önemli, bu kadar kıymetli, bu kadar şerefli, bu kadar makamlı, Allah katında önemi bu kadar çok, onun bütün akrabaları da, bütün yakınları da insanların en önemlisi, en kıymetlisi olmaz mı? Ha, bu bir şarta bağlıdır. Bir şartla ancak değer kazanabilirler. O da nedir? İman, iman, iman. İman olmadan, iman etmeden peygamberin akrabası da olsa beş para etmez. Hocam nereden söylüyorsun bunu diyeceksiniz. İşte size beş vakit namazlarda okuyup durduğumuz bir sureden misal vereyim. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe. Bakın bir sure. Surenin de adı Suretül Leheb. Leheb suresi. Ne demek Leheb? Yani Ebu Leheb. Ebu Leheb. Hepiniz bilirsiniz ki Ebu Leheb dediğimiz zat, Ebu Leheb dediğimiz insan, Ebu Leheb dediğimiz kişi, şahsiyet, doğrudan doğruya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öz be öz nesidir? Amcasıdır. Öz amcası Ebu Leheb. Büyük amcası. Ve Haşimoğullarının Kureyş kabilesinin en önemli adamı, en şerefli adamı, Mekke-i Mükerreme'de Ebu Leheb'den daha kıymetli adam yok. Mekke-i Mükerreme'de Ebu Leheb'den daha kıdemli, daha kıymetli bir adam yok. Ama iman etmediği için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediği veya diyemediği için Allah katında Ebu Leheb'in peygamberin öz amcası olduğu halde bir kıymeti kaldı mı kalmadı mı? Kalmamıştır. Nereden biliyorsun? İşte Kur'an'dan biliyorum. Bu mübarek sure Ebu Leheb'in hakkında nazil olmuştur. Koskoca bir sure var adamın hakkında. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe kainatın efendisi diye gönderdiği Muhammed Mustafa'nın öz amcası olan Ebu Leheb'in elleri kurusun, elleri kurusun ve eli de kurumuştur diyor ayet. Elleri kurusun. Allah cezasını versin, Allah belasını versin diyor ayet. Ya Mekke halkının en şereflisi olabilir. Hazreti Peygamber'in amcası olabilir. Mekke'nin en büyük zengini olabilir. Nitekim ayet-i kerimedeki manaya göre Mekke'nin en zenginleri birisiymiş. Ne oldu? Ne oldu yani? Mekke'nin en şereflisi, Arap kabilesinin en ünlü, en değerlisi, Hicaz bölgesinin en büyük zengini, mal sahibi, mülk sahibi, şöhret sahibi, servet sahibi. Ne oldu? İman etmediği, Hazreti Muhammed'i tasdik etmediği için hakkında ayet geldi. Tebbet yeda Ebi Leheb. Şu Ebu Leheb'in elleri kurusun. Allah cezasını versin. Allah belasını versin. Ve tebbe elleri de kurumuş, nasibi kesilmiş, ebediyen cennetten kovulmuş. Ayet devam ediyor. Ma ağna anhu maluhu ve ma keseb. Ma ağna onu kurtaramamıştır. Kurtarmaya yetmemiştir. Maluhu, malı. O Mekke'de Kureyş kabilesinde Haşimoğulları arasında serveti en çok olduğu halde, malı ve kazancı en fazla bir adam olduğu halde, o kazanç, o servet, o Muhammed'i tasdik etmediği için hakkında ayet geldi. Tebbet yeda Ebi Leheb. Şu Ebu Leheb'in elleri kurusun. Allah cezasını versin. Allah belasını versin. Ve tebbe elleri de kurumuş, nasibi kesilmiş, ebediyen cennetten kovulmuş. Ayet devam ediyor. Mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ keseb. Mâ ağnâ onu kurtaramamıştır. Kurtarmaya yetmemiştir. Maluhu, malı. O Mekke'de Kureyş kabilesinde Haşimoğulları arasında serveti en çok olduğu halde, malı ve kazancı en fazla bir adam olduğu halde, o kazanç, o servet, o nimet, o devlet, o imkan, o fırsat, o kudret onu cehennemden koruyamamıştır. Allah'ın lanetinden koruyamamıştır. Aman yarabbim. Değer ifadesi. Demek ki Mekke halkının nazarında Ebu Leheb çok kıymetli olduğu halde, çok şerefli olduğu halde, çok önde gelen bir adam olduğu halde Allah katında sıfırdır. Bugünün insanına bunu anlatamıyoruz. Bugünün insanına, bugünün toplumuna, bugünün cemiyetine bu hakikatleri anlatamıyoruz. İnsanların değer verdiği kişilere bakın Allah aşkına. Bugün bile televizyonlarda, radyolarda, yayınlarda, pazarlarda, efendim fuarlarda, meydanlarda insanların değer verdiği kişilere bakın, Allah katında bir gram ağırlıkları yok. Bu da nereden kaynaklanıyor? İslam'ı bilmediğimizden, İslam eğitiminden geçmediğimizden, İslam'ın eğitimi yok. Türkiye'de İslam'ın adı var. Af buyurun, umumhanede çalışan, resmen parayla fuhuş yapan, devletin müsaade ettiği, ruhsat verdiği, genel evinde çalışan bir kadına soruyorsunuz, ben de Müslümanım diyor. Hiç kimse Müslüman olmadığını söylemiyor. Ben de Müslümanım diyor. Ben de Müslümanlardanım diyor. Fakat yani neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin, ülkenin neresine giderseniz gidin, kime sorarsanız sorun, Müslümanım diyor. İslam'ın adı geçiyor. İslam'ın ismi geçiyor, İslam'ın adı geçiyor. Ama İslam'ın Türkiye'de adı var. İslam'ın Türkiye'de ismi var ama bir şeyi yok. Nedir? İslam'ın eğitimi yok. Yani İslam'a göre ilkokullar tanzim edilmemiş. İslam'a göre ortaokullar düzenlenmemiş. İslam'a göre liseler ve sanat okulları düzenlenmemiş. İslam'a göre üniversite yapılmamış. Herkes ben Müslümanım diyor ama İslam'ın ne olduğunu ifade edemiyor. İslam'ın adı var lakin eğitimi yok. İslam'ın bir kuru ismi var fakat muhtevası yok, derinliği yok, geniş bir yaşama imkanı yok. Bunun için hangi şeylerin değerli, hangi şeylerin kıymetli, hangi şeylerin şerefli olduğu hususunda maalesef insanlar yanılıyor, şaşırıyor, Allah katında kıymeti olmayan şeylere kıymet veriyor. Allah katında değeri olmayan şeylere değer veriyor. Ve böylece sapıklığa düşüyor, yanlışlığa düşüyor, hataya düşüyor, sonunda da cehenneme düşmekten kendisini koruyamıyor. Bakın bu ayeti bitireyim. Ebu Leheb Mekke'nin eşrafından olduğu halde Mekke'nin en önemli, en ünlü, en paralı, en servetli adamı olduğu halde Allah katında bir değerinin olmadığı, kıymetinin olmadığı, kazancının, servetinin onu cehennemden korumaya yetmeyeceğini ifade ettikten sonra seyesla naran zâte lehebin. Ne demek? Seyesla atılacak, yaslanacak. Nereye? Naren cehenneme. Arapça ennaru cehennem demek. Ateş. Cehenneme atılacak. Cehenneme basılacak. Cehenneme yaslanacak. Cehenneme dahil olacak. Öyle bir cehennem ki zâte lehebin kızgın ateşlerle dolu, kızgın yangınlarla dolu cehenneme dahil olacak. Daha ve emraatuhu, bakın işte bir kadın çıktı ortaya. Ve emraatuhu, Ebu Leheb'in karısı da beraber cehenneme atılacak. Yalnız değil, karısı da. Çünkü kendisi ne kadar İslam'a düşmansa, Hazreti Peygamber'in önünü kesmek, yolunu kesmek için mücadele etmişse, aynı mücadelede karısı da Ebu Leheb'e yardımcı olmuş, destek olmuş ve aynı hakareti, aynı rezaleti Ebu Leheb'le beraber işlemiş karısı. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki, Ebu Leheb'i yalnız başına cehenneme atmayacağım. Ve emraatuhu, karısını da beraber cehenneme atacağım. Yani cehennemde de beraber olacaklar. Bir cezaya bakın. Bugün dünyada da bilmem dikkatinizi çekiyor mu? Devlet başkanları, cumhur başkanları, efendim devlet bakanları bir ülkeden öbür ülkeye giderken yanlarına karılarını almak moda olmuş mudur, olmamış mıdır? Moda olmuştur. Bakıyorsun falan devletin başkanı, falan devletin cumhurbaşkanı, falan devlete ziyarete giderken karısını da beraber götürüyor. Evet, çağın icabı böyleymiş, politikanın icabı böyleymiş. Bak Allah da diyor ki, anlı, şanlı, şöhretli Ebu Leheb'i cehenneme postalarken karısını da beraber göndereceğim diyor. Ama orada da protokol aynı. Orada da karı gidiyor beraber. Şimdi tabii insanın, eşinin, karısının, hanımının yanında olması iyi bir şey. Daha rahat eder, daha huzur içinde bulunur, yalnızlıktan kurtulur. Yalnızlık çok kötü bir şey. Bakın, Hazreti Adem aleyhisselam cennette yapayalnızdı. Biliyorsunuz, Hazreti Allah önce Adem'i yaratmadı mı? Önce Adem, tek başına bir Adem yarattı. Yalnız başına bir Adem, Adem canı sıkıldı, ruhu daraldı, usandı, sıkıldı. Cenab-ı Hak sıkıntıdan kurtulsun, yanında bulunsun, yardımcısı olsun, yalnızlıktan kurtulsun diye Hazreti Adem'in sırtından Hazreti Havva'yı yarattı mı, yaratmadı mı? Bak, demek ki eş lazım adama. Aile lazım. Eş lazım, refika lazım, nikahlı lazım. Yalnız başına yaşamak, yalnız başına olmak, yalnız başına bulunmak asla muteber bir şey değil, cennette olsa bile. Cennette olsa bile yalnızlık iyi bir şey değil ki Allah Hazreti Adem'e bir eş yaratmak suretiyle Havva'yı onun yanına sevk etmiş. Aynı bu mananın tersiyle, zıddıyla düşünecek olursanız, seyasla naran zate lehebin, Ebu Leheb'e mahsus cehenneme Ebu Leheb atılırken, ve emraatuhu, karısını da onun yanına koyacağım diyor Allah. Karısı. Demek ki insanlar dünyada neye hizmet ederse, neye kıymet verirse, neye önem verirse, kiminle arkadaşlık ederse, kime eşlik ederse, kime destek olursa, cehennemde de veya cennette de beraber olacak mı, olmayacak mı, siz söyleyin. Ayet-i Kerime olacağını söylüyor. Dünyada kim kime eşlik etmiş, kim kimi desteklemiş, kim kimin peşinden gitmiş, kim kimin arkasından gitmiş, kim kimi amir, reis seçmiş, kim kimi alkışlamış, kim kiminle oturup yemiş, kim kiminle beraber olmuşsa, cennette de cehennemde de aynı beraberlik devam edecek mi, etmeyecek mi? Edecek olduğunu ayet söylüyor. O zaman dünyada bir Müslüman kimi sevdiğini, kimi seçtiğini, kiminle oturup kalktığını, kime destek olduğunu, kime köstek olduğunu, kimin yolundan gittiğini, kiminle yiyip içtiğini, kimin muhabbetini kalbinde taşıdığını bir Müslüman olarak düşünmek mecburiyetinde miyiz, değil miyiz? Siz söyleyin Müslümanlar. Mecburiyeti vardır. İşte ayet onu söylüyor. Ebu Leheb'i tuttuğum gibi diyor Cenab-ı Hak, cehenneme sokacağım ve emraatuhu, karısını da beraber sokacağım. Çünkü o da onun yolundaydı. O da Hazreti Muhammed'in yolunu keserdi. O da Habibullah'ın yoluna deve dikeni dökerdi, çöplük dökerdi. Gece peygamber giderken ayağına diken batsın derdi. Zulmederdi, eziyet ederdi, eza ederdi, ceza verirdi. Muhammed Mustafa'ya düşman olurdu. Onun yolunu ve önünü keserdi. Kadın deyip geçmeyiniz. Kadın deyip geçmeyiniz. Onun için yeryüzünde Allah'ın değer verdiği şeyler neyse, değer verdiği şahıslar kimse, Allah'ın önem verdiği, değer verdiği, kıymet verdiği insanlar kimlerse, onlarla beraber olmak mecburiyeti var. Yoksa Ebu Leheb'in karısı gibi aynen beraberce cehenneme gitmek tehlikesiyle karşı karşıya kalacağımız ifade ediliyor. Ayeti bitireyim, madem ki epeyce devam ettik. Karısı da diyor cehenneme beraber gidecek. Ama bakın, cehenneme gitmek de kurtulamıyor. Derler ya, beterin beteri var. Beterin beteri var, kötünün kötüsü var, belanın daha büyük belası var, ondan büyük bela var, daha büyük bela var. Cehenneme gitmek bir beladır ama ayet-i kerimede diyor ki hammâletel hatab, öyle rahat rahat cehenneme gitmek yok. Sırtında da değme pehlivanın kaldıramayacağı kadar odun yüklenmiş olarak cehenneme gidecek diyor. Odun yüklenmiş. Hammâletel hatab, odun yüklenmiş olarak demek. O da ayrı bir ceza. Hani normal sırtında yük bulunan bir hamal geldiği zaman evvela ne yaparsınız? Kardeşim sırtından yükünü şuraya indir de otur biraz istirahat et der misiniz? Yoksa sırtındaki yükle beraber otur denmez. Evvela yükünü yık, sonra otur istirahat et denir. Allah diyor ki cehennem ateşinde ateşin yaktığı azap yetmiyormuş gibi sırtında bir de odun kaşıttıracağım bu şerefsiz kadına diyor. Ebu Leheb'in karısı. Şerefsiz bir kadın. Ve sırtında cehennemin içinde ateşin ortasında odun taşıyacak. Hale bakın. Bu da kafi gelmeyecek. Fî cîdihâ hablüm min mesed. Boynunda bir ip olacak diyor. Ebu Leheb'in karısının boynunda bir tane de ip. Ayetten fî cîd, Arapça cîd boyun demek. Fî cîdihe hablün, habil de ip demek. Boynunda ip bulunacak. Min mesedin, hurma lifinden bir, hurma ipinden, hurma lifinden bir ip bulunacak. Azap melekleri ateşin içinde sırtında odun olduğu halde çeke çeke dolandıra dolandıra buna cehennem azabını tattıracaklar. Azap içinde azap. Bela içinde bela. Felaket içinde felaket. Bu Mekke'nin en önemli adamıydı Ebu Leheb. En şerefli adamıydı. En değerli adamıydı. Mekke yönetiminin başıydı. Putlarla dolu Kabe'nin idarecisiydi, müdiriydi, amiriydi, reisiydi. Ama bakın nereye düştü? Nereden nereye düştü bu adam? Sebep neydi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın davasını reddetti, önünü kesmeye kalktı, İslam'ı durdurmaya çalıştı, Muhammed Mustafa'nın önünü kapatmaya çalıştı. Vallahi bugün de aynı Ebu Lehebler var. Terörle mücadele kanunu tasarısı diye bir tasarı Adalet Komisyonu'ndan geçti. Yakında Millet Meclisi'ne gelecek. Bu kanunu azıcık okuyun, araştırın, göreceksiniz ki baştan başa İslam'ın önünü kesmek için kanun çıkartıyorlar. Her ne kadar adını terörle mücadele kanunu koymuşlarsa da araştırdığımız zaman görüyoruz ki vallahi İslam'la mücadele kanunu. İslam'la mücadele kanunu. Bu kanun Allah etmesin, Allah vermesin, Allah göstermesin. Bu kanun çıkarsa 3 tane Müslüman nerede toplanırsa toplansın derhal polis orayı basıp adamları tutuklayacak ve o toplantının yapıldığı evi de satıp parasını müsaade edecek devlet. Bütün İslami vakıflar kapanacak. Cami dernekleri sabahleyin kapanacak. Talebelerin okuduğu yurtlar kapanacak. Dershaneler kapanacak. Bütün İslami çalışmalar baltalanacak. Camilerde, kürsülerde kimse benim şu konuştuğum ses tonunda konuşamayacak. Tutuklanacak. 15 sene hapis, 2 milyar para cezası verilecek. Dünyanın en şerefsiz kanunu, dünyanın en kötü kanunu şu anda meclisin kapısında bekliyor. Ama cemaatin haberi yok. Cemaat duygusuz, cemaat tepkisiz, cemaat sessiz, cemaat hissiz, cemaat eşeyle meşgul, cemaat senetle meşgul, cemaat çekle meşgul, cemaat karıyla, cemaat kızla, cemaat basit şeylerle meşgul. Hiç bu gibi ciddi, tehlikeli, sıkıntılı şeyleri göremeyecek kadar adeta çok af buyurun önündeki otu çayırı çimeni yerken arkasından saldıran kurdu görmeyen, önündeki çayırı yemekle meşgul olurken arkadan yaklaşan kurdu, canavarı görmeyen merkep gibi millet dünyayla meşgul. Tehlikeyi görmüyor, istikbali görmüyor, neler olduğunu görmüyor, basın yayın satılıp, gazetelerin büyük çoğunluğu kiralık, İsrail'e satılmış, Amerika'ya satılmış, patronlara satılmış, satılık gazeteciler, kiralık gazeteciler, şerefsiz gazeteciler, namussuz gazeteciler, halkı yanıltıyorlar, şaşırtıyorlar, gerçekleri söylemiyorlar, hakkı söylemiyorlar, aldıkları paraya göre yazıyorlar, aldıkları maaşa göre yazıyorlar. Millet alabildiğine gaflet içinde, cehalet içinde, atalet içinde, rezalet içinde, sefalet içinde, böylece almış başını gidiyor, Allah içinizdeki iyiler hürmetine, Allah toprağın altındaki şehitler hürmetine, Allah aramızdaki masumlar hürmetine, Allah aramızdaki yetimler hürmetine, İslam'ın önünü kesmeye çalışan bu zalim ve kafirlere fırsat ve imkan vermesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.